我地把的吃鸡呀，嘿，不是嘛，鸡蛋，我来把那干嘛的，把漂亮的地，嘿，放一壶嘛，我们都变的啦，我这种的没会用木啦，哎，不是啥子事啊，走路路的滴滴掉下来，说呀，这样也可以多鸡啊，哎，好的，给，来来，哎，吃着了，一木爷，我说一木不便宜哦，我必须表达，把地我做嘛嘿，我做嘛呗，六宝。 哦，幸亏你玩嘞，上两天咱俩不，你说一万，你俺妈也丢下来没啦？哎，好家伙，别吹那呗，上面俺老高闹了的，下楼我们也会丢高了呗，只要我们也追到了，俺们就。好大的你也没耶，只要我家多了，下面这也吃嘛多。今晚你若来丢高，明晚下午你玩那个，俺来随便比，那我们来丢高玩你哪个米？俺说一边你呢，一边你玩子呢？一边你玩呢。 我到底在心里的人，咋嘞？咱就叫龙王大年是呢，我保险没耶，我就是骗你了，才在心里里接他来的。哎呀，没有看爸爸那手机里了吧？ 哦，咱那心里有，给龙王你说有理，想要买水，我咋不来？真的叫话里心里没耶，不如在心里里拿着。俺说就叫他把我们弟弟留，他手里里说那拿着一模耶。 哎，俺来给他们办嘞，你们心里有，你说就来，我骗你他为着， 你咋了这样了？ 哎，俺这样不服， 那咱就留着呀嘞。 哦哎，你别听嘛，等你妈老了你嘞，我把我爷爷打，过瘾的打住下来了着。我吃鸡，俺好叫来的。 是吗？你咋来着？一亩爷， 俺哩，哎，这就留，等你老了也。 给， 谢谢你，谢谢你，打鱼用，我过瘾的打不，让我把伢把鱼弄上来嘛，老不老不一样，俺这个。 哎， 赶紧拿，我这钱多余来没呢？ 怎么也？ 哎，怎么？ 嘿嘿嘿， 俺爸家那里是。 哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？哎，怎么？ အဖလည်းကျွေးချထားတာလေသွားတောင်းလိုက်ဦးမယ်နော ်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်းခက်တာပဲအိမ်မုံကြီးဒီဟာကြီးကလည်းတို့ရွာတဲ့ခဏခဏလာနေတာပဲ အောင်းမယ်ရှင်ချင်းကြီးပါခုတာရင်ကြီးလာတာညာအဆန်းလုံးလို့ဟေးဒီဟာကြီးကဒီရွာကိုအလကားလာခြင်းလို့လာတာမဟုတ်ဘူးတော့นี่ดูตะแฟตะမျက်စိจ่านี่ลูตอမျက်စိจ่านี่ต ัวซ้ํามาရှင်หมูเยดีหายี้โง่งาออนี่ลงน่ะลุ่นๆมาพี่เหรอดิตู่อชูซ่าอีเลยงาอ้าลงตีปี้ดาบ่าอีบากูลุๆงาอบอบมางวยจี้เนี่ยปัดแต่ลายยี้เยยอไปกันเนี่ยสื่อล่ะมีทวีนี่ว่าอกงตีปี้ดาบ่าอี เอ้นี่ตีทันตีรอพอตลอดจามาดอสแบงเกลีตะหยอกมุซูจี้แลแท้ยกดอมาเพิ่น ตัวซ้ํามาရှင်หมูเยนี่ก็แลติดซ่าล่ะเว้ยแกงาแลอบไม่ရှိตรงกูติดซ่าสิซ้อยยุตั้วอยู่อูนี่เนาะ ဟာဝီယောမီအပြာပြေစောမီအနီယောမီဒုက္ခိယဒါနံပရိဟာရမိ ဘိုင်းမောင်ဘိုင်းမောင် ဟေ့ဘသူလေးဟာ ကျွန်တော်ပါဘာကြီးမုံရဲ့တစ္ဆာလေ းဟေးဘောင်တစ္ဆာလားဟဲ့ဒီကနေ့လာတာစောလာကြီးလား ဟုတ်တယ်ဘာကြီးမုံရဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘာကြီးမုံရဲ့ခြံကိုအပီးရှင်းပေးမလို့လာတာ ဟင်းတာရုွယ်တာရုတာရုဟေးငါမလဲတာတော့မိခံမရှိပဲဒီကိုရီးကြီးနေရတဲ့အဖိုးကြီးဆိုလေခုလိုစသာအရာရာမှာမိလာလုပြီးမှပဲ ဟုတ်ကဲ ့ပြန်လာခွင်းအလုပ်မလုပ်ခင်ပရိယန်သုံးနဲ့ရင်းနှီးချမ်းဘူးလေတောက်လိုက်ကြအောင်လေ ကောင်းပါပဲဘာကြီးမုံ အဝါကခွေးအောင်လာကြတယ်ဘသူရတဲ့လာလို့လည်းမသိဘူ းဟာဘိုင်းမုံထွေးညိုရဲ့ထွေးညိုထွေးညို ဟင်ထွေးညိုဥစ္စာ ဟုတ်တယ်ဘိုင်းမုံရဲ့ကိုကြီးထွေးရဲ့သမီးထွေးညိုလေ ဟဲဒီဟာမလေးဒီလိုမလားသဘူးဘာကြောင့်များထူးလို့ပါလေကွာ ဘိုင်းမုံဘိုင်းမုံရဲ့ ဟေးဟဲ့ထွေးညိုလားဘာသားလေဟာ ထွေးညိုရဲ့ပါထွေးညိုလေဆဲကြီးလေးပွဲကင်းထဲမှာကြပြောက်သွားတာကိုကိုတစားကောက်ဝါထားရစလို့ ပါဟုတ်ကဲ့ဗာကြီးမုံကျွန်တော်ဆွဲကြိုးကောက်ဝါထားတယ ် ဒါပေမဲ့ဟိုဆွဲကြိုးပိုင်ရှင်ကိုမသိသေးလို့ပြန်မပေးရသေးတာပါထွေးညိုရဲ့ဆွဲကြိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပေးရမှာပ ါ ကဲရော့ထွေးညို ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတစားရယ်ထွေးညိုသိဉဏ်လေးတဲ့ဆွဲကြိုးလေးကိုပြန်ရတာမို့ဝင်းတာလို့တော့သုံးနေမှဖြစ်မှာဟုတ်ရှင ်ဟိုကျေးဇူးတင်ကြမလိုပါဘူးထွေးညိုရယ်ကိုတစားဖို့ခုလိုထွေးညိုမျက်နှိုးတယ်ဆိုတဲ့ဆွဲကြိုးလေးကိုကိုယ်ရင်ပြန်ပေးခွင့်ရတာကိုပဲဝန်တာလာပါပြီထွေးညိုရယ ်ဩကိုတစ္ဆာရယ်ကျေးဇူးမတင်လို့ဖြစ်နေရဲ့လားကိုလီထွေးညိုကိုတစ္ဆာကိုသိမြတ်ရဲ့အခါကျရင်တော့တခုနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပြရစမ်းနော်ကဲထွေးညိုပြန်လာဦးမယ်ကိုတစ္ဆာဘာကြီးမော်ရေ းဟေး ထွေးညိုပြန်အောင်မယ်နော ်အေးအေးအေးဟဲ့ချက်ကြီ းဟာကိုကြီးတာတယ်မလားဘယ်တော့ရောက်လဲ အေးငါဒီနေ့ပဲရောက်တယ်ကွာစစ်တာနဲ့မင်းကတိုင်မင်းကြီးနဲ့ကွာ ဗါလဲဗျာ မင်းဘယ်သူမှမပြောရဘူး လိုက်ကြပ ါဒါမဲ့ခင်းညူလေးကအခုသဘောတန်နေတယ်ကွာ ဖြစ်ပါမလားခမ ्या ကိုထွင်းညူကကြိုက်မှမထင်ပါဘူးဗျာ ဟာဘာလို့တရမှာလဲကွာဖြစ်ချက်ကြည့ ်ဗျာ တာတင်ကိုဘာထင်လဲကွာတာတင်ကိုဘာထင်လဲလာဖန်တော့ကြမှာတိုင်မင်းမယ်ကွာ ဘိုင်းမောင်ဘိုင်းမောင ်ဟဲ့ဘာလို့လဲသိညူလား ဟုတ်တယ်ဘိုင်းမောင်ဒါနဲ့ကိုတစ္ဆာပြောက်ကောင် းဟင်မောင်တစ္ဆာလား ဟုတ်ကဲ ့အေးခြံထဲမှာအလုလုနေတယ်ခိစ္စရှိရင်ဘာခေါ်လိုက်မယ်လ ေဦးနေပါသေးဘိုင်းမောင်ရဲ့သိညူလိုက်သွားမယ ်အေးအေးရှင်ရင်းလက်ရှင်းလက်ကြည့်ပါနော် ဟုတ်ကဲ့ဘိုင်းကိုတစ္ဆာကိုတစ္ဆာ ဟာသိညူဒီလိုဘာလို့လိုက်လာတာလဲဘိုင်းမောင်တဲကလှမ်းခေါ်လိုက်ရောပေါ့ ဦးကိုတစ္ဆာလေထွင်းညိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးတုံးပြန်ရင်လို့လိုက်လာတာပေါ့ ဒုက္ခရှာလို့ထွင်းညိုရဲ့ကြည်စာနေကလည်းပူပါပြီတဲ့ကဲလာလာလာဟောညုံညုံပင်ကြီးကိုတွားကြမယ ်ကောင်းသားတယ်ကိုတစ္စာ ကဲဘာရင်းများလဲထွင်းညိုရဲ့ကြားစမ်းမအောင ်ဦးနေဦးလေထွင်းညိုပြပါမယ်ဟုတ်လားကိုတစ္စာထားသွားလာသွားဝတ်ဖို့အတွက်ชีโดลงนี่ล่ะ โอเค ฮ่าล่ะชาอี้นี่ด้วยพินซะพี่ก็ฮ่าล่ะกูติสาค้างบ้องหมดด้วยตะเป็ดนี ่อ่ายาล่ะจีล่ะทวินญูเยจําเป็ดทวินญู จริง กูติสาอะคุโลทวินญูเยเจซุต่งญาหมู่กูเหมือนลุ่นพี่รอซั่วโจเปลี่ยนไปดาหมอบปุ๋นเนา ะติบ่าเ อ๊ะแต่ใบแม้ ကုလိုထွင်းညိုနဲ့မြောက်တဲ့တွေ့တော့ထွင်းညိုကိုကုသ္စာတစ်ခုပြောခြင်းနဲ့။ဗာမြားလက်ကုသ္စာရယ်။ပြောရင်စိတ်ဆုံးပါလား။စိတ်မဆိုးပါဘူး။တကယ်ပြောတာလားထွင်းညို။ရှင်လား။ဝန်တလိုက်တာထွင်းညို။ဒါပေမဲ့ကုသ္စာလေ။ထွင်းညိုကိုဖြစ်နေတာကြားလာပြီ။အဲ့ဒါထွင်းညိုအနေနဲ့ဘယ်လိုဆိုတာ။အိုးအိုးကုသ္စာလေ။ထွင်းညိုရဲ့လက်ကုလှပါအောင်။ထွင်းညိုပြောပါအောင်မယ်လေ။ကဲ။ဗာလေပြောစမ 你是三年二的年吧？苦路春牛去带路叫人了，轻松来。好，好，嗯，春牛变了没呢？是吗？哦，他那里也出来了，估计答应了。春牛最多的。 好的，春牛，明天见，明天见。罗家春牛把我答应开工了没？ 大姐，春牛变了没？估计答应。 不不，明天到，明天到。 嘿，你老婆。你啊吹牛可比他跑着嘞 真的真的爸妈们都把我故意打的吹牛啊真的我娘不哭看你打吧 嗯你啊打我不娘没讲了 不好吧我跟你讲 为什么没娘不吹牛什么的吹牛啊明天说再说明天路多大队呢老老妈妈才不为什么咋的我把钱的来挂咋的我爬起来嘞！ 爹妈，我冲 呀！ 这话肯定路大发不？白路走嘛，继续走了，没得么了？ 没吧，爹妈，我哩。 哼，哥哥，这个肯定路大发不？走嘛，继续比单步差了，肯定路啊，单步没差不？那讲了嘿？ 没吧，我冇哩，我把你那路嘞。 哦。肯定没地皮白骨，他妈乌冲！肯定他没吹牛哈哩，把门口店搞呢，搞掉了把那弄你这边。 不会呐，不弄你这边。 不多嘛哩，肯定地嘛来鼓里弄你的，把木也打再杀那包。 好了，你就说一下叫我看木，不去亲自的嘛，还没。 行吧。 把木也把好一下。 好改吧。 对吧，王大人，你给下我酒吧，慢慢对的，慢慢过，酒吧对呀。 妈，把木哪里？ 哎，抓到。对嘛，我把木。 别，别吧，肯定。 肯定啥个就是没吹牛，就业技术，就业面那个我们炒开，钱比自家多的多。 嗯，后来。 哦，后来你把你弄来呢？肯定来就讲对了啦。你说，就你呢，多了多少个表来？肯定啥事啥个，你话的嘛，你那么记性哦，咋的？多少？ 哦，你把我误吹，就没必要是 吧？啊，没路径，没路径。就不能他爸妈子干嘛叫你了走啊走啊走啊 刘林这啥呀啊爸听你变了啦走啦一啦爸爷这哪成名哭来啊怎么啦这啥这啥哎呀，亚洲我冬天嘛脱不了过来，我阿爸怕你不要你了嘞。你妈得啥？阿爸你呢？我爸我不老记得说啦，记得没啦？记得没吧？哎，阿爸记住嘞。哎，你妈得啥？你俺过春节怎么春游呢？庆祝的说，呀？嗯，呀你呢？阿爸我打我，我打我七百呢。谢谢比没有比我妈大路没去到路家人那大夫把你也没有中二的没有过这能拿来把你爸呀这能拿来把你这能路路有大的调度到那爸爸就算三线的七千米大的过道你先压线出来在那个面子里哈啊呀咱们背负出来这能拿来把你爸呀这能拿来把你你妈爸等你家人里阿里生的错了个，这哪都难解没法呀，这哪都难解没。白某，白某， 嘿，老队长，最近玩的呢，别个抓不住你一块， 白某，白某。 哦，那你的中年人呢？回路进来了嘞，不是啥呀？ 起码把一毛，见到你妈妈你奶奶不？ 嗯， 有个多少么路？ 哎，把几路走？ 家里见到么表白伢子那着？ aku bayi mungu lagi rora. Kira bayi mungu cenderung tu mangai biasa sih, no? Mangai biasa. Mangai le mungkin saya. Sekalu tuanyo dengan saya, bayi mungu dia lah ya. Tersa dia udah pih. Nih sih ya sih ni amai anak jom dia agak sedua bilu. Jom lagi apa bayi mungu ya? Ngaro minci ku. Belu mana nama le nino ku? Kulo minga dia tu tamu sujan oleh. Bayi mungu li, kunyai tu, aku ramai tu, masih dua buah kue. Keh, bayi mungu jangan kerok ke bade. Tua bi bayi mungu ye, tua bi tua bi. Kuliahkan menida, sebiji dia tu. ด้วยความลุกเยี่ยงกว่าไม่เจน่าลุ่ยหรอกเขาบ้าบูไม่เจน่าลุ่ยสู้ลาดูดูตัววัวเชิดดูเชียร์มาลาวันเวียเป็นไรบูด้วย ข้อเลยยาตัวฮะพอนั่นเลยไอ้ผมเนี่ยนี่มาตัวก็เปลี่ยนใจสิลูกตัวแกสุดาหมอนี่ลูกก็ใช่จีขึ้นอยู่เลยว่าจะขาดใจกูตาดีเนี่ยปีนารองอยู่เลยตัว เอ๊ะพูดละตัวข้าวอะไรขึ้นอยู่เลยก็รอกูจะสาวละแต่เนี่ยพิชาระปีนอ่ะตัวเนี่ยก็ตัวเห็นที่สาวชุดอะไรละพูดละพูดจะพอเอ๊ะที่กองยาก็เชิดตัวอะไร ลาวตะข้างมาเปลี่ยนแล้วอืมขึ้นอยู่เลยตั้งนานจ้าไปอีหมูยาคิดถึงเมาอีเมาอีจำจำรักที่ไม่เสียใจ ทวีปาพิลูเลยได้เท่าทวีนี่อะไรล่ะล่ะล่ะเท่าเวียงเท่าเวียงโอ้เล่าเล่าทวีนี่มาไกลเนี่ยเชื่อมันที่เนี่ยใช่ไหมโอ้ทวีนี่อะไรกูรีงาทวีนี่ตัวส่วนอยู่อะไรใจบุญอะไรใจบุญละไม่ใจบุญใจโก้ใจสิแล้วส่วนกูเล่าใช่ไหมมันเล่าไหมมันเล่าแกนี่ง้าเงาใช่แกบอกเฮ้ยล่ะแค่จะมาทวีนี่แต่เนี่ยไม่ง้าเงาเลยเท่าเวียงมาบ้าจะมาทวีนี่ตาเรียงโอ้พาชินเลย ตาเรียงโอ้พาชินเลยได้ป่ะทำไมงูได้ป่ะเนี่ยป่ะยังไม่ได้สาดงูปีโดตุ๊กเสียชุดอะไรงูเลยวะไม่รู้มาเปลี่ยนมาขั้นไหนรู้ตุ๊กเล็กเท่านี้วะก็ปีอะไรอะไรวะทำไมอ่ะป่ะ จริงมั้ยอ่ะอ่ะอันนี้ล่ะเวรุกุมโนไม่ดีบ่ให้บ่ว่าโอ้ชงคําไปแม่ทุ่ยนี่ว่าเหรอนี่ทีนี้อย่าเสียมีเสียดนาเสียสวยดีอยู่มาเยอะแค่ไหนไม่รู้ชงคําไปมาตะไลอันนี้เลไล่ไม่ไปอันนี้เลไล่ไป โอ้ดีอยู่แล้วไม่เลิกไปนะตะมีเอ้ดาริฮะอ่ะมาดิบาแก 你来那边，这边，哎，这边，哎，这边。 半路人哦，那来么做个项目？来叫张金勇吧，他们我公呀嘞，吹牛哩，吹出了小姐的呀嘞。庙里满茶的，板凳堆堆，呀啦的真的喂。乖啊吹牛瞧路高高拉个门苦娘肉但希望天里母吹牛里吹出了小姐姐呀门他的里我来为我参与接待于云安梦多苗叫呀再送三年多的看苗喂吹牛我站大路满沙有那金那呀的喂那他的里我拉威武才艺写战艺云安梦多苗叫呀再送三年多的看苗喂吹牛站大路满沙涌呢今年也来过 澳门现在啥个空要写个来压在手上呢这个制度慢慢用力的就 哦不会说的嘛了 OK 这个不知道一般就对澳门那呢这个边没睡过这个制度不来不一样了吧 一个边过一下过一晚呢过去就对呀没说比如把水沟引下 去好给不易 但是陪你老家吗 这个没那份家没家法的不易没一家呀先家妈吧给你好一定家的这老困就吧不易 这啥子要为细节书诶你住不好这啥细节书你第一妈妈你那哟你第一妈妈你那哟这是怎样就昂低哟你呀你呀白金龙白金龙 嘿这么找不住来啊 春女吧白金春女吧 嗯这么多跑地来了嘞可得是你妈耶 白金龙耶你让你老板说耶春女也趁机来了不如你春女能不能嫁的春女就要我提到没白金你让你 老板说你用你你用母里嫁了你母里嫁了你有没有工作呢有没有工作呢你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你你有干嘛的对你那把了 把 ไปหมดเลยนี่คือมาไปหมดชื่อเลยตริยาล่ะตริยาล่ะไปหมดเลยช่วยอยู่รอช่วยอยู่มันยาเราไปหมดเลยโอ้หมดดาวนี่ก็เลยอาจินทาซะมาไปหมดคือมาอุ้ยทาเลยไปหมดเลยนี่ก็เลยเหมียช่วยเยอะที่ดูกูจะซาเดียวอืมทีเดียวแกยกขึ้นเลยอืมช่วยเดียวก็เพียง ชีวิตเดียวก็เพียงอยู่ตายจะรู้ดีคิดเช่นนี้ได้ก็ได้อย่างนี้สิ่งนี้ด้วยใจเลยอยู่เกี่ยวกับบ้านหมู่เนี่ยอืมพี่รอเลยลูกๆก็อยู่ทุ่งพ่อตัวใหญ่ช่วยอยู่เยอะเพราะว่าอุ้ยช่วยอยู่เยอะคิดดูกูจะสั่งให้ชาติเป็นตัวเนี่ยคอยยังอยู่เพียงใจมาเลยไม่มีคนพี่ว่าดูช่วยอยู่เยอะเพราะว่าเกี่ยวกับบ้านหมู่เนี่ยช่วยดิ ช่วยหนูเลยคือมาคือมาช่วยเจ้าลีช่วยหนูเองโอ้ช่วยหนูช่วยหนูนี่จริงอาชีพเนี่ยนี่มันนี่เสียมือจ้ะนี่เอ็มบัวลีส่งจุ่มอะไรอาบ้ามาชิบเอาช่วยหนูเองไปหมดไปหมดหึมองดิษะนี่นี่ลาดีเลยเนาะ โอเคไปหมด จะน้องพี่มันจะติดเอาเงินลูกช่วยหนูสิอาโก้จะน้องพี่ง่ายไปหมดอืมน้องเบสอ่ะนี่เปลี่ยนอะไรไปเนี่ยข้าน้องมีคุยพ่อท่านนี่ด้วยลูกเลยช่วยหนูช่วยหนูช่วยหนูยังมีบ่ไหมยาน้องมาเลยนะเนี่ยมาน้องยังคุย ยอลีมูซาเลจิตุจิอาเมจิตะคอกตะคออายุลาละเลจิเยกวยยะลีมีปีเพดีตะเนอะเยสิตองตะเนปอเลมี ตัวมาที่ตอนนี้มีดาวตามมุทามีสงสารลาบีเมื่อเชียร์เชนสนิทโซเรียเชื่อว่าอากูไม่ยอมมาคารุสุดเลยสิ่งเดียวที่ไม่ปีกว่าก็ยังไปตัวจ่าลีบีผู้ส่วนยังยังอยู่ไม่เอามาอย่างเดียวช่วยอยู่เยอะเช็ดตัวเราเชื่อว่าจะเอามาเลยจริงโอ้โหเงี้ยคลิปประมาณร้านที่ช่วยบีเช็ดตัวเงี้ยนี่จะมาเราเลยเสียเพียบีสนิท ชิดูชิอาชานีมองเปลี่ยนละเอ็มแม่กูบอกว่ากันเคตะบีบันลิเมียปุ้ยก็อาจิจูลิมะละชวนอยู่นำมาอยู่อเวก็นี่ตั้งตางั้นทะลุมองเปลี่ยนละเอ็มยาวเว้นดีสะค้านยอกมาล้วนเลยอาจุนนี่ติสาชิมาเลยชวนอยู่เอ็ม ยาวๆยิ้มมาแม่ไม่รู้เนี่ยช่วยมาได้กินเลยมาเลยมองจีสวยใสแน่เปียปุ้ย ba ji bu yin ma ka sa thwin nyu tyaot do chana ko twet so ma pi do ba la thwin nyu thwin nyu ne chit tu ma ka sa pya yaok ni bi le tha ji sa ma o kle ma ye thwin nyu ha ji nyong nyong wei aok ka ni ji chana ko ba ji ban ni ne na lai ju ni me lo chana myon man tha la ba bya a khu lo thwin nyu ye mi bon ne chana ko ju ni ba wa la ba ji bu ye ma ka sa ပြန်ပြီးသွင်းနေရာကြီးမှုရင်ထဲမှာလေမချစ်ပါဘူးကွမချစ်ဘူးမဲလာကိုစောင့်မျှော်နေရှာတယ်သွင်းညိုလေးဟာတနက်ရှင်မောင်သားတွေကမတရားသိမ့်ပိုက်တာမခံဘူးဆိုပြီးသစ္စာရှိတယ်သောသူမလေးပြီးပြီးပေါ့ကွာဟောဒီညောင်ညိုပင်အောက်မှာပဲခုဘဝကိုအရှုံးပေးသွားရှာတယ်ကွကျွန်တော်နားလဲပါဘာကြီးမို့သွင်းညိုဟာ ကျွန်တော်ဘာမှဘယ်လိုသစ္စာတရားကြီးမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါပြီကျွန်တော်နားလဲပါပြီအေးကွာမင်းရပါလဲတော်တော်နေမကောင်းရှာဘူးကွာကဲကဲအင်ကိုပြန်လိုက်အောင်ကွာပြန်လိုက်အောင်ကွာစစ်သူရှိရာထားနေစစ်သူရှိရာထားနေမောင်ရလာရဲ့အမေကိုဘဝကံကျေတတိယပိုင်းလေးများအပွေကအကျဉ်းကျူလေးမလားသွင်ညွန်းနှမကြီး အဝဲကနေတန်းတာမှန်သလိုမှန်ပြန်လာပဲဒီဟောင်းဝင်းစည်းစခန်းရောက်ပါလွန်စရာကျုံနေသစ္စာရှင်မာလေးသွင်းညွေညံညွေရိမ်မမဲမိတ်လို့နေချွေးမတိတ်ခင်လေးမာလေးမောင်ကြီးဆွေးစိမ့်နေရာတွေ့ ဘာဘာကျွန်တော်တစ္ဆာပြန်လာပြီလေဟာတာလူလေးဘာမင်းတစ္ဆာခင်ဗျာပြန်လာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီဘာရဲ့ဘုန်းနာလိုက်တာသားရဲ့အဘလည်းမင်းရွာကတွေ့သွားပြီနောက်မှာဘာမှမလုပ်နိုင်မကန်နိုင်ဖြစ်ပြီအခုလူရောကဝေဒနာပြည့်စုံနေတာကြားပါပြီကိုယ်အာကိုအားသာဆုံးလို့ เมียอะตาอมิอบะโกลาติปิสุส่องๆนี่ลูกบ่ลงบ่ยังงาตาเมียน่ะโหตอบะเมียก็บ่หมอบกูเมียก็บ่หมอบกูบ่อีบ่ทีกูติสายอยู่ล่ะยัวกูเปียงมาดิเนาะนี่ไหนมาวิกูติสาเอ๋ลิงาช่องนี่ลงๆกูอยากกูอยากกูซุ่มติถั่วตั๋วไล่กันกูมาเว้ยยัวกูเปียงมาบาลิยอตองหุบเด้อีหมอ กุติสาเยยีเรเจ็ดดิอองเมนโลทวินญูเล่เนี่ยมาตุ้ยมาล่ะรู้สึกดิเราก็เปลี่ยนละดาว่าอีหมูอ่ะอีมากุติสาอีหมูทวินญูกุติสาอะเต็งนี่อองฉิลาเกะตะลุอีหมูก็เลยทวินญูปอบะลุฉิขึ้นเนี่ยสิวะกุติสาอะติซุงมาเว้ยดิอีบาเลยอีหมูอ่ะดาเรกูกุติสาอาลุนาเลยบาเลยกว่าทวินญูลีหูอีหมูนี่สิเนี่ยอะเนี่ยตะติยาเว้ยเนี่ยทวินญูล่ะรอ เอ็มโอ้ว่าชาลุงนี่ตั๋วบ่อีหึเอ็มโอ้งูรู้ว่าล่ะกว่าบ่รู้งูอย่างกูคุณนี่ทวินอยู่นี่ล่ะสิแม่สุนกูติสาเปียงน่ะล่ะกูบ่ลงเหมียววินตาไล่เนี่ยกูติสาเอ้กูเลยเอ็มโอ้ทวินอยู่จ้องนี่เจียวสิเนี่ยจะจ่ายนี่แม่สุนกูติสาผู้ปูปี้ยินนี่เนี่ยมาบ่เอ็มโอ้เนี่ยตั๋วรอตั๋วรอทวินอยู่เยบ่ว่ากูเปียงพี่ตวินนี่เอ้เอ็มโอ้ไม่ฉิลุงหรอกกูติสาเอ้ เอ็มโอ้บัวอาจารย์กันพาลาได้อย่างนี้กูติสาเตียวกูเสร็จจิ้มนี่ดีขามาแม่เอ็มโอ้สิชั้นๆตาละเนี่ยดีล่ะกูติสาเนี่ยๆเนี่ยอ๋อเอ็มโอ้หิงโอ้เอ็มโอ้อยู่ละได้ใจเลยล่ะบาดิแล้วหิงอ๋อบ่ได้ชั้นอยู่ดีบ่ฮั่นล่ะบ่หิงอีมาเอ็มโอ้อยู่ละได้ชั้นอยู่กูกูนี่ถ้าตอกแล้วเนาะบ่เนาะเอ้ๆๆอีเอ็มโอ้เตียวเลย มาตั่วเนี่ยตุกขะเนี่ยนี่บาสิกูเอ้อกิษาไม่ใช่หรอกบ่แห่คุณหลูบ่กูอีหมูอ่ะตะตะลุงกูนี่ต้อมมาวะเอาไว้เนี่ยเอาไว้เนี่ยอ๋อมองตาเนี่ยมาล่ะลาๆโอเคไปเนี่ยดองไว้เนี่ยอลุกไก่ก้าวเห็นล่ะเปียอืมอลุกไก่ก็อติ่นๆพอกวย တော်တော်ตาမိมาလေမိမသားရှိဆိုတော့ โอ้ဒီအတွက်ကူးနေပါနဲ့ဗျာจุ๊บတယောက်လုံးရှိနေမှာပါပဲရော့ငွေတထောင်ရင်းနှိစားဖို့ယူထား နေပါစီမောင်သားရင်ရေ နေပါစီလုံနေစမ်းမလဲဗျယူထားလိုက်စမ်းမယူထားလိုက်စမ်းမလို့ဆိုမှာဟောဒါနဲ့အေးမောင်လေးတယောက်မတွေ့ပါနဲ့နေမကောင်းရလားလေ အေးမောင်လားနေကောင်းပါတယ်ဘာလို့ပန်းမွေးတော့ယူသွားတယ်မောင်သားရင်ရေမောင်တက်စာလည်းမနေ့တုန်းကမှရွာကိုပြန်ရောက်လာတော့သူတို့အချင်းချင်းစကားလက်ဆုံးပြောလို့မကုန်ဖြစ်နေကြမှာပေါ့လေ ဟင်တက်စာဟုတ်လားဒီကဒီရွာကိုပြန်လာပြီးလူစွာလုံးမှနဲ့တွေ့တယ်မကြာခင်သာတင်နဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဟင ်ဘာရင်ဘာစားရင်လဲဆိုရဲဟင်းနေအင်းမဒီနေ့ချက်လာခဲ့ရဲ့ဘာရဲ့ဘာကူသူမင်းစားတော့နိုင်အင်းမသူမင်းမပြင်လိုက်မယ်လေ ဘာမစားရင်နေပါဘူးကွယ်ဟောင်းသစ္စာပြန်လာတော့မှစားတော့မယ်အင်းမ ကုသ္စာပဲသွားလို့လဲဘာရဲ့ မနေ့ကလေးကသူ့ပါကြီးမုံချာနဲ့တော့မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲကွယ် ဒီလိုဆိုသူရင်းသားကိုအေးမတက်ခေါ်လိုက်လို့နော်ပါနော ်မြစ်တာကင်းနာကုန်းလို့ဒီလိုသူ့ကိုသူ့လို့ခင်မင်းသားသာသိနေပြုသနာနေလို့ဒီကနာကိုသူ့ပြည့်စုံယူမင်းမင်းအပြင်းနဲ့ပြု ဘိုင်းမောင်ရေဘိုင်းမောင ်ဟဲ့အေးမောင်ပါလား ဟုတ်ကဲ့ဘိုင်းမောင ်ဘာကိစ္စလဲအေးမောင ်အော်ကိုတစ္စာတယောက်ဘိုင်းမုံစီလာရဲဆိုလို့ပါအင်းမူလိုက်လာတာလေ ဩမောင်တစ္စာလား ဟုတ်ကဲ့ ဟောဟိုညောင်ညူပင်အောက်မှာရှိပါတယ်ကွယ ်နေရာဟောင်းကလွမ်းရပြီသွင်းညူရေဖြေလဲမောင်မပြေဝိဉ္ဇဉ်ရှိရာဒီမြေဒီစကံမောင်လှမ်းရဲ့နှုတ်မြတ်တာမြတ်လာရှင်းလာကြတဲ့ဒီသာနေမင်းနိုင်ပါဘူးချစ်ဘူးလူရဲ့ခုရရော်လေတကူရဲ့ချစ်သူမှလွာရပြီ ကိုတစ္စာကိုတစ္စာ အင်းမမလား အော်ကိုတစ္စာခင်ရလေနေရာဟုတ်လားဒီသူ့လေးကိုလွန်နေတာကို အင်းမဘာဖြစ်လို့ဒီကိုလိုက်လာရတာလဲကွယ ်အိုးကိုတစ္စာလေဘာကိုတစ္စာကိုတမျောမျောနဲ့သွင်းစားကိုစောင့်နေလို့အင်းမလိုက်လာတာပါကိုတစ္စာ ဟုတ်လားတက်လာလာရှင်သွားကြပြီသွားကြပြီ 是啦一个嘛一看你这了不用问不了啊 好吧我故意打听 啊嘛那把人家母人家吃啊母母吃鸡闺女嘛闺女吃过 故意打听闺女里啊没谁找我们的啊几人嘛你的啊一母就吧 嘿吃鸡 呀 你母里的啊闺女嘛闺女吃过 故意打听故意打听 嘿啊一母嘛啦过 不得故意打听一母里故意打听ကူညီတစ်ခုလောက်တောင်းရင်လို့ပ ါ။ဘာများလဲအေးမို့။ဘာအကူညီပေးရမှာလဲ ။ပြောတာပြော။ပြောတာပြော ။အားရနာပါတယ်ပရိသတ်ရယ်။အေးမုံကိုလေ။ဟိုကိုအင်းကြီးမလေးတက်ခုပေးပါလား ။မဲလေဒါပဲရေကြီးခွင့်ရဲ့လို့လို့ရမယ်ရမယ်အကူကြီးသားရင် ground ကြိုက်ပြီးရင်တက်ခုပေးမှာဟာ ။ကိုကြီးသားရင်ကွနော်။ကိုကြီးသားရင်တက်ပြီးမတက်သွားပြီးတက်သွားပြီးတက်သွားပြီ ။ဟာအမလေးပြားနေတော့ကအမလေးအမလေးပြားနေတော့တာဗျာ။အမလေးပြားလေးတော့ကဲ အမလေးဟာဒီကောင်ကစစ်နေတာ ဘာကြီးနေရတာလဲကွာ ဟာကိုကြီးကနေပြတ်တုတ်ထားတာလူလုံးကြီးကရောင်းနေပါလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလူလုံးကြီးကိုဆွတ်တုတ်ပြီးပါတီစီပြေးအောင်ပါပဲ ဟဲ့ဆက်ကြီးနာမင်းမင်းသွားပါနားမလဲလေအေးကအ ော်ကိုကြီးတရင ် ဘယ်ညာသွားသေးလဲ ဟေးအေးစမ်းမရှိပါဘူးအေးမကိုကြီးတရင်လေဒီတိတိမောင်ကကြရတာအောက်ကညီကြီးခံနေပြီလို့ပေါ့ကွာညီကြီးကမခံရင်ဝီစီတောင်ရောက်သွားနိုင်တော့ 为什么要做奶奶呢？故意打的，为什么要做奶奶的这些人？ 都能感谢，希望也瑞，希望也瑞，地上来，你要先生的出面来，都来家门来，都来家门来。路他妈，路他妈，路上上面就叫咱娘的。 嘿，周边 ，是你说娘们路哎。哎，跑出了江南路哎，大家嘿，光了光 了 光。 哦，不知道，还有多少人？ 好，一毛。今天又来个路的哦，把一毛也请来嘛。是不是路不路，估计他背上来过。 哦，不知道嘞。老夫偏要来让妈对你家嘞，你妈为一个子弟哪有这么无聊过的啥嘞？ 你们玩的瓜，过的啥哪有这么撇的无关？过的啥医院他的老弟，我们那等你家嘛，哪有把没一毛嘞？过些嘛了，过的啥了一毛了？啊，老夫银行的保币老夫真要你用好啦一毛嘞？ 不管了，过的啥？老夫嘞，老夫，伊哟，过的啥嘞一毛嘞？一一时时自家里表皮子用 的， 过的啥我一毛表皮拿吧。 一毛嘞瓜，表要把它表要把它，下边没？哭了对比了真是了啊估计啥光了 后边估计啥 周月中我的娃娃有家八家的马路丢七度七度没心眼照照照再度没心眼再度再度没心眼七七七七度没心眼你们溜溜的心我走路边忙一七度心没得为难明明是那祖国妈耶周月中的娃娃叫家八家什么路丢人七度七度没心眼照照照再度没心眼再度再度没心眼七七七七度没心眼你那溜溜的心我走路边忙你七度心没得为难明明是那祖国妈耶七条么溜溜，七条么溜溜，弄个溜二个溜冰。七条么溜溜，七条么溜溜，弄个溜二个溜冰。姑爷的傻心，又给去打仗，为啥溜走了一天？天没天哪，祖国妈耶！ 哎，这啥？溜的松果米瓜，是为啥喽？ 抓来的溜溜一个，这那多多还表现呢。这那多也也也有啊，一年的话，给啥也也娘个有进步呢。老比着，这那多老他妈，当初来他妈的也够多个，这皮皮瘦又皮，啊，面头西瓜下你家的，面心牙心他那心的个，这那多第一单经理都着么撇着乌，是帮比医生的说的个，总是让撇家乌，这那老早些嘛的。 哎，小弟， 呀， 那口饭都是飘飘的，卤味啊嘞，阿姨，把一毛钱的嘛，把瑞捞的咋来管？哎， 我这弄的嘛才好，贵的呢，咋嘛不讲没？ 哦，没讲管，都说把瑞捞的是俺的呢，俺的呢，哪管多讲嘿？太搞的，啊嘛，卤肉卤味的没弄啊，把捞下来管？哎， 把捞要嘛来呀？他明天走路人心的过多少步？走广场为谁为的呢？ 太搞第三，没哈，南安也养养，把养养的，一天嘛。大牛的嘛啥啥都不是了，恁那里嘛我不是干嘛修的呢？哎，好了，嘿， 你妈过去打的？ 打的， 你是干的啊？这老头啊，看伢肉叫俺妈的，这老头啊，到处张大都是妈的呀，看伢肉也尽说尽有这个，估计俺傻逼，刚刚你叫俺照片里来说的，看伢拿来谈什么？ 提高到了六八万的光，哎，小弟，那我们穿的光， 那我别 穿的光， 伢伢们别，那吧。 年薪压薪 落地， 那薪超他妈 落地， 八日不假 落地。 弟们，五百位，八位 呀！ 天边大库八队弄的出来，天边地来，哎， 就家八队弄的路来忙大的。 哦，哎，天边大啊，就个。那一碗弄的现在贵的，是因为不会的。八瑞弄的，天天没地方上班，咱们那边。 大瑞就没地方，妈妈被忙大的。 啊嘛，今年的话，天天的也年月没啦的。 好呀，爸不忙大的，你给大瑞都干了嘛？没必要的哦。 哦，没那边没老五呀，没那边没老五。 天天洗嘛，就压着洗的对。啊，银啊，这汤，啊，多啊，来了，把我阿丈夫摆到边上面来，哪个叫的进来？哪个叫的进来？ 皮皮老板忙大了，就顾着拿啥嘛物件。 天天我就干那啥了，天天在那路就干，把酒洗嘛来边。你这样那样对嘛，就为了边上山，那山也闹开面，大队叫我刚刚一地面，大队我八天的嘞。八天哦，八天的嘞！ 八瑞爷，八瑞。 哈，不就中？ 没念吧，八瑞爷。八瑞，你路嘛高也拉路拉几点吧？ 你高嘛嘞？拉过拉过。八瑞嘞，中间都没念，我带没念我没。 八瑞带没你路中，八瑞爷。 看多多表家八多乖，我在山里一蒙我。八瑞，你要吃啥北京嘞？ 大家说他对刚才的记性慢吧这么安静的人是要没路吧记录所以呢这个时候看见你是什么品呢那么路线把人你也培养的配合教育对的吧对的 好的好的 好毛地撒当边来这么边来我们哪吧对 路嘞 呀 毛地撒 爸 你们玩的那路嘞呢毛大人我养在背的书 我好要我老爸耶 爸我毛大人老弟今夜毛大人有多少的鬼 如果真的话有那个路人人家比他们好保护吧呀像有刚才呢跟他先带去一路真的是因为我都找他吧呀 没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没 没没没没没没没没没没没没没没 没没没没没没没没没没没没没 没 没没没没没没没没没没阿爸如果都看牛牛不用买毛的菜 我来吧耶第一个不用来吧阿爸是强强大大的你一路的那些迷信要信的我家人就能动了没就能动了没吧 我也在山里 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵 呵呵呵刚刚才要的就别忘了有爱接到的人把我的狗喂就来了马云路啊路啊算啊找我去 走来呢走来呢 明天要变样了嘛？这样时间大家一人呢，啥大家都在拉路，有人也没有，羡慕你家娃的瓜，有人家羡慕妹妹糊涂呀。估计大人调高了我，大几千了我蒙你的黑瓜。 哦，大瑞啊，你都是你的等人， 不露脸， 你调高蒙哪去？你还请你不高那宝宝，不做人不老表家高的嘞。再再问问呢，当官偏路偏人家，没事呀。 大宝糊涂呀，这个幺幺六六高牛我秒过的。 我记得人家，今天又要拉比，没得要西瓜下来片，今天人家牛肚皮肉还，吃了吃心的，哼，到照顾今天家搞那不顾鸡不瓜，哈哈哈，这是啥？我妈妈不用说，大人你母俩两米瓜，好了，母鱼肉早摘，到心上母人，喂，那时候早摘了，乖乖。 嗯，不记得。嗯，他娘妈的，也到来，他也到来呢。但你别搞我一点。咋不？姐姐啊，哭了，也到，他也到楼里面噻。娘的了，也有啊，这边大家也的，没我们楼阿边也没搞我们啦，不记得。 嘿，小姐。 呀。你自己跑下个，回牛我们家里面，哎，蒙古人啊，也有边没过。哈哈哈哈哈哈。再搞嘞。 这三年一梦，没那平安，明拉上那边管，一刚地干嘛？你家那个路中间弄的啥？我嘞，一些拐弯面那边，你这看着我白你那么平安来着？你说一梦我弟妹娘，我白西也没管，嘿，阿龙弟妹梦来，赶紧来家管，管家住。管家住。 哦，注意点，你那今天啥干的？别搞啥么子喽。 别妈妈多话，一梦，梦梦我的，我固定啊，进路路。 好像来了哈，嗯， 老姐， 哦，咱俩娘子来过，来吧，来点什么？哦，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐，老姐， 哎，母爷， 行，古德嫂， 苦说言，哎，母娘古德嫂，明日俺老些别的了，你先要先古大人一条嘞，你知道不管。原来张刚他家这个啥，将来住进路嘞，弟弟给我们好了，哎，母娘。 好的嘞，古德嫂。 老皮佬，哎，母娘，古德嫂啊，都靠俺牛牛的个，叫恁俺娘来喽。古德嫂耶，哎，母爷，弟要么表表你多家吧，就讲喏，哎，母。 行。 古德嫂，我记得没啦，哎，母。 叫你家留的那古的啥哎？古的啥吃的了哎？你们娃儿没吃你娃儿？古的啥个嘞？哎，蒙古，咱老吃的熟了的，要不要进去嘞？要不要咱们古的啥哎？你大母爱，你啥酒店塞巴路，叫你妈，有哎蒙古耶？你大母爱。 这啥酒店塞巴路，瞧你妈有一梦耶。 มาเปิดเลขาป้าป้าดีเฟชมาเปียมูมีมาตาเวชิดเดนยิดาติสาเดียรีอดินเชดินชาเฮียมาโจลุเวมาควายรังเมเนราเลเนยองเชอตาสวาชิโซเมเซนาตูเชนยูยาเชเจราอูชิอูมาวี ชีวิตยาชีบ้าก็เสร็จเป็นเพียงชีวิตจังกันเลยสองเล่ห์กุ้งเลยมองเล่ห์กูรักสองเทียรามยาเลยชิวเลยรู้อะไรชิกว่าเลยไม่รู้เมียมาคุยไหนมีมีแต่แม่มองเมียนิ่งอันนี้ยินดีนะดูโมเล่สนาเสียเช่ เสียช้ำเนี่ยวุ้ยเขาจะแต่งงานเสียที่สาเดียวเลยเปลี่ยนไม่เอาหลายที่บ้านแล้วจ้ะเข้าใจวุ้ยเสียที่สาเอ็งเป็นยังไม่ซีดีหรือเปลี่ยนไม่เอาที่บ้านวุ้ยตู้คนยังไม่ซีดไหมเจ้าตัวจะคุยเปลี่ยนอะไรไม่สุดละเสียที่สาตีมาไม่ฟูจีรอตู้ชิวมีอะไรจะจ้างจ้าเลยกันเข้าใจวุ้ยเจ้าคุยไปจ้างจ้าเลยกัน กุฎิสาอีมาสาเราอยู่ไหนฮัลโหลอีมงยังไงอีมงเช่นกุฎิสาโก้ตักกันยังจังลาบ้าลูกข้อนี้เป็นอีมงฮะยูโซยอีมงมาแล้วยังมาบ่เนาะอืมอีมงไล่ลูกมาเช็ดได้บุคคลไหนกุฎิสาเอกุฎิสาจ้อยันนักกูอีมงเลยเปียกเองคือลูกว่าอีมงอีมงนู้นมาไอเดียวจะมีเดียวแค่เด็ดเดียวที่เรากุฎิสาเอกบ้ากันเลยมาจ้าขนาดช้านานี่หรอ เอ็มมึงแม่พูดสุดต้องเชี่ยวชาญมาละเข้าใจดิถ้าจะมึงเอ็มมึงกูพูดสุดตีว่ามาเลยถ้าแกพยายามเอ็มมึงให้พยายามกูได้ใจกูรอเสร็จรอตีว่ามาเป็นนิบ่าวเอ็มมึงกูได้สามจ้าเกินพยายามอะไรมาบ้างเอ็มมึงบ้ามากตีมึงกูว่าเนี่ยเว้ยเนาะใจดีแน่ลุงยูด้วยกูรับเบิกอาจจะวันด้วยมันจะทำเขาอย่างไม่ ชิดดูโกราตั้งนักกุลเวมาด้วยกันขนาดนี้เว้ยไปยังไม่ดีเว้ยแต่ยีแน่ลุงยูด้วยกูจะไปกับดาวันด้วยเว้ยมันจะแก่ท่านเขาอย่างไม่ชิดดูโกราตั้งนักกุลเวมาด้วยกันขนาดนี้เว้ยไปยังไม่ดีเว้ย แต่ยืนสุราเมียเย่จะตายยังสิ่งนั้นลงเนี่ยมากเว้ยไม่ใช่ต้องมาอุดเอ๋อเชื่อไม่เอ๋อมองยิบย่อเอ๋อไม่สิทธิ์ใครเอาจ้าใจหนีว่ามัวเว้ยจะว่าไม่ช่วยเอ๋ออ่างเงินมาสู้เย่ ไปมั้งไปมั้งไปมั้งกูรีบไปปุ่นนี่บ้าละไปมั้งมองดิสาละเข้าบ้านไปมั้งไปมั้งมองดิสาอยู่ที่อะไรสิละกูมาเว้ยต้องอยู่อะไรมาบ้างกูโอเคไปมั้งไปมั้งอยู่ที่ไหนอยู่บ้างฉันว่าไปมั้งน่ามาสิบ้าเลยมองดิสาโอเคเมื่อช่วยหนูไม่ได้รู้มองดิสาเหรอไปมั้งทริปทัพปี พยายามก็อายุมีกว่าไปมองเย่ดีใจอยู่อะไรลูกดีก็รอช่วยอยู่ดีลูกจริงใจเลยเว้ยอามาโน่ช่วยอยู่ยังมีบุ้งอ่ะ ไปยิ่งมองไปยิ่งมองก็ไม่เป็นนี่ละฉันเอาเสียสารเลยตรียาเยล่ะไปยิ่งมองเลยตรียาบารีมองดิสามีเอ็ดช่วยอยู่ว่าไปยิ่งมองเลยเล็กเท่ามาชีเรศูระมีไม่ดีบุญหนอมองดิสามีไม่ดีบุญไปยิ่งมองช่วยอยู่ก็เสียส่วนละไม่จีบานะไปยิ่งมองช่วยอยู่หาบัวหรือบ้ากูชอบบ้าบีมองละไปยิ่งมองเย่ฮู้ฮู้มองดิสามฮู้ฮู้ช่วยอยู่เลยขมยา 娘们就家里谈了，这里领的了，咱那现在的路路就个春牛对比了，新娘的变化的起码春牛，把一亩也那么一批的，牛啊，我跑路去过来把的瓜。嗯，把一亩掉了都看吧呗，春牛个苦情的，咱我怎么看能对吧啦？该把一亩，拿来打个变样了嘛么，不看表不亲么样了？ 白一梦，我表示上校课，一梦我就拿马他给办了。白一梦，爸妈，俺们给办了，就拿专门弄。白一梦，叫俺娘也用伢家里的，春牛没得娃乌龟，没得家畜的，这个东西，家边弄来乖，在庄庄头养的窝。 喂喂，我也来嘛嘞，把一亩也好把嘞啦。喂，农民们来么站那一个，那么一下嘛那个，其实就是在路也，市面上看的都烂了啦，多少没过，乱了呀人家棚啊。 春牛不要衣服耶，春牛也吃不过这三天了，衣服变要烂了耶，春牛穿过被见到没呢？穿过变了，你还得不穿那东西耶？穿个绿的个，把衣服压的了，有你家嘛不？哦，咦耶，把衣服压的被表表，把被表表，春牛多不压的，春牛在哪也没家房的衣服耶，春牛，咋问题完了？喏，衣服，对，老张家没压人嘞。 来不要嘛不，嗯，奶奶生意也完了，怎么也？嘿， 阿爸春，今天奶奶个变啥了？说话的啦，阿爸春也。 别讲了，今天阿爸可说说呗，讲奶奶。咋子了，阿爸？你娘没讲了啦？阿爸，你讲嘛的乖？今天阿爸老老奶奶。 怎么嘞？春，春牛我们弄来嘛面对你呀着，阿爸今天嘛，七龙路，江那边的嘛。 你再这个，我得来把老爸耶。阿苦了，爸这里呀，你都来。春牛啊，这边先让妈妈好过。 没，你爸妈没对路，没耶。阿爸怎么，春牛没对路，没对路。大人，大人养牛照顾，春牛对路，阿爸你把这路带明的。 你要他啥吧？没意思。他干嘞？没好差的，不要了没？再急了都，等我变了比天呢，好了吧？<音乐> ตะมี้เนี่ยกูจะซาโคติเชิงยุงอ่ะดีๆนี่กูจะวินคิดติ้งน้องลาจ๋าเนี่ยเมียเข้ามาเว้ยตะมี้นี่แกรอมั้ยโอ้ดีโหลแล้วไม่รู้เลยทํามาเนี่ยตะมี้อ่ะไม่รู้แล้วตะนาบ่าวตะมี้คิดดูมองติดซาอ่ะไม่จังนี่เปลี่ยนล่ะมาบ่เว้ยเปลี่ยนล่ะมาไม่รู้บ่าวเมียตะมี้สิบาเด้ตะกูคณะเปียงออกมาซุปิตะมี้กูหน้าท้าติแก่ล่ะกูเช็ดนี้กูมิ้วโหลหลิบไปแล้วขอค้านให้จ๋าเราตุเปียงมะล่ะอูสิรอตะมี้กูไม่ฉิดเลยบ င်ရဲ့အပြင်မှာသမီးနဲ့အမေနဲ့ဆက်ရွက်ကြတာပေါ့နော်။လာလာလာပြန်ရမယ် ။နေနေဒီဝေဒီရှင်မပြေပြီဆွဲဖြစ်အောင်ငယ်ရရဲ့จิตวาเยติเนจิตานียาดีฤณีมูซองอฉิตะมิ้วเปียงลุซองยาราจาจีเนยีเนดีเวรีเต็มเปียรีสวยผิดอางเยยอเยจิตวาเยติเนจิตานียาดีฤณีมูซองအချစ်တမျိုးပြောင်းလို့ဆောင်ရတာကြာရှည်ချစ်သူမဲ့ရာလီမျောပါတော့လဲပေါ်လာပဲမဲ့နေနိုင်အောင်ရောဒီ เฮ้ยเจ๊ดิ ฮะกูยี่ตาดิ มึงน่ะอถุโกรีบาดูเนี่ยมิ้วตัดละบากิสะแลกว่ะ อ๋อกูยี่ตาดิฉันน่ะไอ้หมูค้านไล่ลูกติสสารีไล่ละล่ะบา หือไอ้หมูค้านไล่ล ูกติ สสารีอยู่ล่ะแ หละโอเค ติสสารีตื้อแกล่ะกว่ะเนี่ย ไม่ตื้อแกบากูยี่ตาดิติสสารีชี้ทางเส้นนี้ไม้สักกูจ้องทวาดิลูกตุ๊ตักก็ပြောไล่ไปแหละ เฮ้ยดีได้ส่วนดีมาเจ๊ดิ เนี่ย งาไม่ตีได้ปุ๊ดล่ะมึงยัวก็ลูกนี่กูပြောไล่ไปเฉยๆกว่ะเฮ้ย ฮะကျွန်တော်ဘာလို့မှမပြောရသေးပါဘူးကိုကြီးသားလေ းဒါလေးကချက်ကြီးကောက်တက်ပါကောက်တက်ပါ ကိစ္စမရှိပါဘူးကိုကြီးသားရေကျွန်တော်အခုပဲတောင်းဖို့ပြန်တော့မှာပါဟ ိုးလာသားမှာကွာချက်ကြီးကမင်းကငါအမတ်တက်လက်ဆောင်လေးပေးလိုက်ချင်လို့ပါကွာဟိအောင်လာပါ ဘာလက်ဆောင်လဲကိုကြီးသား ဩမင်းမင်းနေပြီနဲ့ချက်ကြီ းဟုတ်ကဲ ့အိမ်မုံကိစ္စနဲ့ငါတနတ်မှန်ပြီးသွေးပေးရန်ဖြစ်နေတော့မှာမင်းတို့ငါ့ကိုမြို့ကသေးရုံပို့ပေးလိုက်တာငါအသက်မသေးပဲအခုလိုနေရတဲ့ဣသိလီပေါ်ကွာချက်ကြီးကမင်းကလည်းဆို ဩကိုကြီးသားရင်းကကျေစုတင်နေရမလိုပါဘူးကွာလူထွက်သားဒုက္ခရောက်နေတာဘယ်လိုပဲကြည့်နေလို့ဖြစ်မလားကိုကြီးသားလေ းဟေးမင်းဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေရှိလို့ကိုကြီးသားလေးမင်းကိုသဘောကျနေတာကွာတော့ဗတ်တက်ကွာအိမ်ကျမှာဆက်ပြီးမင်းနဲ့ငါနဲ့ဆွေးနွေးကြတိကြပါကွာလာကွာတောင်းလို့ရလာပါကွာအကြောင်း မင်းကောင်းကောင်းသိတယ်မဟုတ်လားဟင်ချက်ကြီးဒီမှာကြားကွာအမေရရက်ဆက်လိုက်ရခွေးတိုင်ခမရမှားမလို့ ခမရမှားမယ်ဒါတင်ဟာလူတစ်ဖက်သားကိုဘယ်လောက်တောင်မြင်ဆက်ပါဘူးကွာဟေ့ချက်ကြီ း ငါရင်ဘက်ကတဏ္ဍာရဟာအေးမုံနဲ့တက်စားကြမဟုတ်လားဟဲ့ကဟဲ့ကကြောက်လေကွာကြောက်လေကွာ ဟုတ်ပါတယ်ခွေးတိုင ်အေးဒါတွေအားလုံးမင်းပြည့်ရသားနဲ့အေးမုံကိုအကူကြီးပေးနေတာဟာမင်းငါ့ကိုဘယ်ပြန်ကြလို့မဟုတ်လားကွာဟင် ကိုကြီး တကယ်လို့မဟုတ်လားကွာ မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးတာနေကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားနဲ့အကူကြီးပေးနေတာပါဗျာ မင်းဟာမင်းဟာတစ္ဆာဘောက်ကောင ်မင်းဟာတစ္ ဆာဘောက်တဲ့ကောင် မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးတာန ေအေးမုံနဲ့တစ္ဆာကိုငါဘယ်တော့မှမကျေဘူးကွာဘယ်တော့မှမကျေဘူးပါတင်ကိုဘာတင်တယ်လဲပါတင်ကိုဘာတင်တယ်လဲ Bà Nhi Mông, Bà Nhi Mông. Hey, bà rồi, Nhi Mông. Oh, Nhi Mông đấy. Bố có biết sao đi lại qua mà luôn? Ừ. Bà mau mày Bà Nhi Mông. Bà Nhi Mông, Nhi Mông qua video ta. Mau biết sao bố trả lại bà quý. Ok Bà Nhi Mông. Bà Nhi Mông, Nhi Mông có rồi bà đấy. Hey, cái gì hậu lai gì là? Bố đi ngang là bà đấy. Thằng qua gì ta, Nhi Mông? Ok Bà Nhi Mông. Hey, hey, cái gì mà? Lê mà, em mu, bắp chi đàn lê, bắp chi đàn lê. Bà Nhi Mu, Bà Nhi Mu. Em mu chọc đấy, em mu chọc đấy, em mu vừa lên lúa này Bà Nhi Mu vậy. Bà hu chọc đàn lê, em mu. Hu mà chui nhiều hu mà lăn gì vậy? Ừ, chui nhiều, hu là. Hu, hu kì. Ừ, chọc lên phản này, chui nhiều, cái kia thì là mu bảo quế. Ừ, chui nhiều thì bị lỗ, Bà Nhi Mu nhả thà ra mà. Bà Nhi Mu vậy? Ừ. Mà mình đi chơi luôn, chú Hà cũng biến nghe đi. Vui nhỉ? Anh cũng nên biến nghe đấy nhỉ? Ý phò này bà Nhi Mu. Bà Nhi Mu xuống mà xô luôn. Ý phò này, vui lên rồi mà nghe đấy. Ừ. Mai là gì là vui nhỉ? Cái mà vậy? Bà Nhi Mu vui nhỉ? Biết mà không nghe. Bà biết luôn đi vào biến là gì là vui nhỉ? Vui nhỉ? Cô thấy sao này? Biết gì luôn biến nghe rồi à? Vui nhỉ? Sao cô Bà Nhi Mu tin ra? Anh cũng luôn vui nhỉ? Biến là đó. Lúc khai thì biến là vui cùng nó mới sao? Thuyên nhu tí vậy là... Thuyên nhu mấy màu quý mì bà này bà Nhi Mu vậy. Thuyên nhu cứ tích xa này tôi hãy đồ bà đi. Ê, Nhi Mu, mong tích xa chồng cho bà lại mà được. Thuyên nhu, cứ tích xa lý, Nhi Mu ngồi tí bì rộ, chắc chứ hụt chàng thoa đi. Nhi, chắc chứ, Nhi Mu này cứ tích xa lý thả đi vì sự bà rộ. Hụt là Nhi Mu, hụt bà ấy Thuyên nhu, thả bì mì. Thuyên nhu vậy chỉ hóa mì để cứ tích xa lý, Nhi Mu xong bế bà này. Ồ... cô thích sao thuê nhu ye chia hong chip bì mẹ. Cô ra kia gong nhau ybô. Thuê nhu chị đi nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng nâng à luôn, bà ấy mua cái xe này à, mua cái này phi công đi. มองยีบยาจองทันเนียมองล้วนซวยยาจะเดินงามเนียลิมะมองเวรู้จินาอุตะเลียจะดีลาเปียงจะทั้งกงโลกขาเนื้อฉันเนาะมา đã rồi mà nhỏ lúa là chỉ đủ miếng na để yên nằm miếng la. Xe biết sao rồi nhỉ? Mình đã phải mình đã gặp rồi. Cô yêu của bé rồi mà cô. Chính thì này suy nghĩ gì đấy nhỉ? Suy ra bảo xe chạy nhỉ? Nhà cái gì? Chỉ là nỉ lép. Chỉ là cái gì cũng nỉ mà không bao đấy, không bao đấy. Ờ, đã nên xe biết sao đã gặp rồi nhỉ? Mà lúc lúc cảnh sát này rồi xe cứu thang đấy. Chúng nó về thả ra cái đó, vừa bắn vào nhau, chỉ là đâu vào biểu hiện gì nè, số bắn này là sai biểu hiện luôn, anh để sáu chả bị lỗ đỏ mẹ luôn, không biết thả ra cái gì à? Ý vậy, xe thứ sáu là vừa chết đi, ông miệng mà gì rồi chúng nó sút đau mà đấy. Cái xe chạy mà? Dạ. Chúng nó lấy mình này soi thả bị rồi, vừa có biến này một gì, xin để biến lỗ lại không được à? Đâu mà bị xe thứ sáu? Thuyền, đi vào của bác sĩ lục nhà là lại tên gì? Thuyền nhiều. Cô thích sao này tuyệt nhiên là bà nghĩ là bà bà ấy. Ừ, bà này bà gì mà ngà, bà ta nghĩ tuyệt nhiên là sức sinh nhiên là mình nhìn được. Thì bà cô bà mà khó về nghĩ kìa ra. Khu rõ thì kì sao hả? Thì nên là khép bà là. Mà khép bà bà ấy, mà khép bà ấy. Bà hồ khó bì, tuyệt nhiên cô về tòa mà bà. Tuyệt nhiên thì bà mà nè lưu mà khít đồ ưu sử ra. Tuyệt nhiên thì bà ấy. Khu rõ, bà ta nghĩ chàng là rõ lên. Bà anh nên là bè mà. Bà bà tuyệt nhiên mù tên nghĩ ấy. Chị bà gì rõ bà ấy. Bà anh nên là chênh nông à lên. 过几大人眼睛，谁能识别呀？记得看，把你拉的路边泥巴娃，你吹牛骂给没呢？ 对，那你吹牛，钱那么稀少，今年起码得一吨了，那你。 ไปทาลูกบาล่ะเปญญาตั้วกุญญาบาลิไผ่มงสิญญาตั้วณาจาล่ะไม่ติดไล่ตั้วออกมาเว้ยไผ่มงไผ่มงเฮ้ยบ่ติดจ้ะนี่เป็นรู้ว่ายกเลยฉันเอาคู่เว้ยเค้าเนี่ยอืมที่ยอมไม่ใส่ไม่รู้อยู่เอามาตั้วโอเคเมียพาบ้ามูเดียวตัวส่งตั้วพี่จ้าอะป้าส่งมีเข้าล่ะไผ่มงอีหมูเนี่ยอากูยาเมย์พี่ มินน่ะกูไล่ตั้วจ๋าเลยอืมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ lah, eh? Tapi nak kau kita, kau kita mah, tinju le cia mebi, ini mungkin lebih sura, tinju kita di lari kau kita ye. Kau kita ni tinju ha, acam malu mah bangun arah bime, tinju kau kita perahu mah, melu mian kau sura ro, cuma kau. Kau lu sekarang tinju jalan, cinta lagi jalan, tapi ni. Tunggu tu, si buah di mana ni dek kerja baru kau tu sayi. Buah sura, si mewa lali. Ye chit da ye apin ma kin ne chit da ye ma khwe khwa ja chit tu na pya chi mong nai chan chan lu ni ne takhan ta chao ko yauk twa ma ma lwe be a ko ya me bwa chi ni lwe nge nge pa ma ni lwe ni ya lwe ma si ro ye lu ยิสุเตียเมียทันอาเยเปช่วยญูช่วยญูช่วยญูเยวากันจะมาชีโซลิซวาต้องกะเปียวาปุย มองติสาฮะอี้เล่เอ้มงอเอ้มงเอ้มงเอ้มงนิ้วมันดิเก้มองติสาเอ้อบ่ผิดหลุนนิเก้ยาล่ะเลอี้เล่เอ้เอ้มงลูกเปียมันบ่ชื่อหรอกบุเลยาเป้ๆๆเป้ลุเป้ลุนี่นี่หมดไล่พี่รอชะยินเนี่ยนิ้วหัวมาก้าตายพี่ท้องชะเดกวยโอ้มองติสาเนี่ยถุยอยู่ด้วยกูเลยต้องอย่าไปเยคลีกูไปตัวจ๋าเด้อโอ้ผิดมาผิดเลยอี้เล่เอ้ช่วยญู กุติสาเยบวชตะชอกลงมาบะลงเนี่ยทุกข์เตียรี่เนี่ยยินสายเนี่ยได้สู่ราถ้วยญูตาสิ้นลาจิบาร่อถ้วยญูเยถ้วยญูตีบาร่อกุติสาถ้วยญูเยอัจฉิสงเนี่ยตะเงินยินผิดเดอีหมูหลุล้อกาโจคั้นตัวราถ้วยญูเนี่ยสิกก้าวมาเลยกุติสาเยอืมผิดตะเหมอะจองอะก้าวนี้เบ้โหลจะซะพี่รอพี่ก็มาบ่ถ้วยญูเยอินบ่ลิติแค่หาอยู่นี่เดียวล่ะจีนี่ก็ซะพี่ ติดติดดูดิอตรีดิอมินดิตุเนี่ยฉิเลียบัวมากุติสาเนี่ยทรินิวเนี่ยออกจุเล็ดด้วยดิฉิลันคีโหเปียวๆยิชอกจักบาสิกุติสาเยเอ้ติสาบารีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องซุยนี่สิแลตะไงจิงลาดิกัวตั้วจักมั้ยฮะเบร้องพอดูยะฮะดีเนี่ยมิ้นน้องก็รอดแกตางดูแลตะมาเนี่ยยิหมอล่ะกัวฮ่าหุบกะเบทรินิวกุติสาไม่หนีไล่ตาจีซาดีนี่ฮะกุติสาโหทรินิวโหตางดูแลตะมาเนี่ยเนดูเนี่ยเนี่ยจิหมอเปียวๆปาปา คิดแต่ท่าโน้คุณเด็กคุณติสาเกเกล่ะว่าจะไม่ดิเออโตเลนมาลูกจันทร์ตาเลยเอาไว้เจตันเมโลเมเลโตยุมมาลูกจันทร์ตาเลยเอาไว้เจตันเมโลเมเลโตยุมมาลูกจันทร์ตาเลยเอาไว้เจตันเมโลเมเล ยาวจ้าบาดายาวจ้าบาดาสิทธาลุยญาเลเมโลเมโลเนเนเอจาลุยมองโดมองโดเนเนเอจาลุย